Kolmas luku. Venettä ohjataan aivan eri tavalla kuin autoa. Auto ajetaan tien sivuun, painetaan jarrua ja pysähdytään. Helppoa. Veneissä ei ole jarrupoljinta. Kun vene ohjataan laituriin, täytyy ottaa huomioon myös virtaukset ja tuuli. Minunkin oli pakko myöntää, että Pat oli aika taitava, kun hän ohjasi veneen Powell Riverin tankkauspisteeseen. Olimme kolmatta päivää vesillä, ja isä istui Patin vieressä ruorin ääressä ottamassa oppia. Minä seisoin kannella kiinnitysköyden kanssa, valmiina hyppäämään laiturille. Amyä ei näkynyt missään. Hän oli luultavasti lukemassa. Hän oli aina lukemassa. Vene oli parin metrin päässä laiturista ja lähestyi sitä hyvin hitaasti. Pat vaihtoi vapaalle ja antoi veneen lipua laituriin. Seurasin kutistuvaa välimatkaa. Paljaat varpaani vetäytyivät kippuraan puulautoja vasten. Odotin oikeaa hetkeä. Hyppää! Isän karjaisun säikäyttämänä aloin kaatua eteenpäin. Musta vesi tuijotti minua kapeasta raosta veneen ja laiturin välissä. Oli pakko joko hypätä tai pudota, joten työnsin varpaillani minkä jaksoin ja loikkasin ilmaan. Putosin laiturille raskaasti. Onnistuin jotenkin kompastumaan kädessäni olevaan köyteen ja kaaduin kyljelleni. Mutta enpähän päästänyt irti. Kompuroin jaloilleni ja vedin veneen laituriin kiinni. Isä astui laiturille sitomaan peräköyttä ja minä sidoin keulaköyden. Odotin, että hän olisi sanonut jotain kuten sillä lailla tai hyvin tehty tai jopa anteeksi, että huusin. Mutta hän ei katsonutkaan minua, vaan taputteli shortsin taskujaan. Onko kukaan nähnyt minun lompakkoani? Hän kysyi. Amy ilmestyi kuin tyhjästä. Minä haen sen, iskä, hän sanoi ja katosi kajuuttaan. Tuijotin hänen peräänsä. Vai iskä? Mistä lähtien isä oli ollut hänen iskänsä? Penikka yritti omia kaiken, mikä oli minun. Amy hyppäsi laiturille lompakko kädessä ja itse tyytyväinen virne naamallaan. Hän vilkaisi minua viekkaasti. Kiitos, Amy, minun isäni sanoi. Käännyin pois. Kun Amy oli äitinsä kanssa ruokaostoksilla, isä ja minä tankkasimme polttoainetta ja vettä. Mietin koko ajan, kuinka Amy oli nimittänyt häntä iskäksi. Minua otti päähän. Jos he odottivat, että minä alkaisin kutsua Patia äiskäksi, saisivat odottaa kauan. Pat ei ikinä korvaisi äitiä. Äiti kuoli, kun olin 11. Kaipasin häntä yhä niin paljon, että joskus kun ketään ei ollut näkemässä, itkin ikävääni. Äidillä oli ollut pitkät ja kiiltävät mustat hiukset, pehmeän ruskeat silmät ja lempeä hymy. Hän oli ollut ulkoilmaihminen henkeen ja vereen. Meillä oli ollut tapana retkeillä rannikon kosteissa havumetsissä ja meloa merellä. Hän oli kertonut minulle linnuista ja muista eläimistä. Hän oli kertonut myös tarinoita isoäidistäni, joka oli intiaani. Äiti oli ollut tavattoman ylpeä siitä, että minä olin isoäidin näköinen. Tähän perheeseen sen sijaan minä en näyttänyt kuuluvan ollenkaan. Sekä Pat että Amy olivat vaaleita ja sinisilmäisiä. Ja niin tylsää kuin sitä olikin myöntää. Sieviä. Isällä oli siniset silmät ja vaaleanruskea tukka. He kolme näyttivät kuuluvan yhteen. Minä olin ulkopuolinen. Mietin sitä istuessani Powell Riverin laiturilla ja seuratessani, kuinka Pat ja Amy kävelivät kaupasta veneelle päin. Aurinko vaaleissa hiuksissa kimaltaen. Amylla oli vaaleanpunaiset shortsit ja valkoinen teepaita. Tukkansa hän oli kammannut suoraan pois kasvoilta ja kiinnittänyt päälaelleen typerällä vaaleanpunaisella donitsilla. Minä inhoan vaaleanpunaista. Kuin minun kiusakseni, Amyn uudet vaatteet olivat kaikki vaaleanpunaisia. Isä kääri vesiletkua siniset silmät kiukkuisesti leimahtaen. Mene nyt äidin avuksi, hän vaati. Minun äitini on kuollut, minä kivahdin. Äkkiä kurkkuani kuristi ja silmiäni poltti. Odotin, että isä alkaisi huutaa, mutta hän vain katsoi minua ja hänen katseessaan oli tuskaa. Kiirehdin auttamaan ostosten kanssa. Aurinko kimalteli veden kareissa. Taivas oli täysin pilvetön. Istuin keulassa selkä kajuutan ikkunaa vasten ja piirsin valkopäämerikotkaa, joka liiteli vaivattoman näköisesti. Isot siivet levällään, vesirajaan saakka kasvavien korkeiden seetrien latvojen yläpuolella. Sarasta täällä olisi upeaa. Me olisimme piirtäneet yhdessä, patikoineet vuorille, snorklanneet ja tehneet vaikka mitä. Käänsin lehtiöstä uuden sivun ja aloin kirjoittaa. Voi Sara, kumpa sinä olisit täällä tuon hemmotellun pennun sijasta. Meillä olisi älyttömän hauskaa. Et voi edes kuvitella, millainen hän on. Katso, Jessica! Isä huusi. Kiersimme juuri niemennokkaa ja sen takana avautui uusi erilainen maailma. Suoraan edessämme piirtyi kirkkaan sinistä taivasta vasten terävälakisten vuorten jono, merta sinisempänä siintäen. Korkeimmilla huipuilla oli lumihuppu. Vuoret kohosivat suoraan merestä 1,5 kilometriä ylöspäin. Tunsin itseni pieneksi pisteeksi, meressä kelluvaksi ajopuupalikaksi. Ajoimme pitkin väylää, jonka kummallakin puolella oli metsäisiä saaria, ja etenimme kohti majesteettisina kohoavia vuoria, kunnes saavuimme kapeaan lahteen, jota pitkin lähdimme sisämaahan päin. Kummallakin rannalla pystysuorat kalliot kohosivat louhikkoisiksi huipuiksi. Pieniä koskia ja vesiputouksia solisi kallioilta rantametsien suojaan ja edelleen mereen. Olimme ajaneet lahdessa yli tunnin, kun huomasimme pienen poukaman ja kivisen rannan. Se näytti sopivan mainiosti muutaman päivän leiripaikaksi, jossa voisi uida ja retkeillä. Seisoin keulassa, kun lähestyimme rantaa sentti sentiltä, ja näin joen. Metsän rajassa, melkein puiden kätkössä, kuohui vuolas virta kohti merta. Ylempänä vuoren rinteessä sen uoma erottui tummanvihreässä havumetsässä polveilevana vaaleampana lehtipuiden nauhana. Kaikkein ylimpänä lepäsi lumen peittämä vuoren huippu. Saatoin tuskin odottaa, että pääsisin tutkimaan jokea. Isä lähtisi minun kanssani, aivan varmasti lähtisi. Ei kai hän voisi vastustaa sellaista.